Odcineczek drugi. Mini odcineczek. O Dexterze trochę powiem. To znaczy nie o samym serialu Dexter, tylko o pewnym zdarzeniu związanym z serialem. Szedłem sobie przez odprawę na lotnisku. Odprawa już była osobista, czyli przez brameczkę się wrzucało to, co się tam miało. Niektórzy na przykład scyzoryków nie biorą z sobą, ale biorą coś innego. I przede mną właśnie stała pani i miała ze sobą kajdanki. No, przynajmniej coś, co wyglądało na kajdanki w tym obrazku rentgenowskim. No i ten celniczek, bo to odcineczek, to będę mówił celniczek. Celniczek wziął sobie ten pakuneczek. No i się pyta tej pani, co ona tam ma. Ona mówi, że ma prezent. Ale co tam jest? No mówi, no prezent związany z serialem Dexter. Czy pan oglądał go, czy nie? Proszę, mogę go przewieźć. On mówi, nie, muszę go zobaczyć. Wyciągnęli pakuneczek. A tam były ładnie taką panterką obszyte kajdaneczki. Do tego lateksowa bielizna. I płyta, czy to był cały zestaw z pierwszym sezonem Dextera. W jednym pakunku pani była bardzo czerwona, bardzo zażenowana i bardzo prosiła strażników, żeby pozwolili jej te kajdanki wziąć z sobą. Niestety, prezent nie wypalił, kajdanki musiały zostać na miejscu. Jeżeli bierzecie kajdanki, odprawiajcie je w bagażu głównym, nie osobistym, bo nie przejdą, pamiętajcie. To tyle. Koniec odcinka drugiego. Narka. Naraziątko. O, tak powiem. Po tym odcineczku. Cześć.